सोचो सोचो क्या बोलो बोलो मैं क्या बोलूं कुछ तो बोलो बोलूं मैं क्या ऐसा होगा वो वैसा होगा वो कैसा होगा वो दीवाना कैसे बोलूं मैं भी जानू ना कैसा होगा वो दीवाना सोचो सोचो मैं क्या सोचूं कुछ तो सोचो सोचूं क्या बोलो बोलो मैं क्या बोलूं कुछ तो बोलो बोलूं मैं क्या सादा होगा भोला भाला होगा तेरा हंसी वो दीवाना चेहरा होगा हंसी चेहरे से क्या लेना दिल का हंसी हो दीवाना सोचो सोचो मैं क्या सोचूं कुछ तो सोचो सोचूं क्या जाता होगा घबरा के वो दीवाना शर्माए जो यूं घबराए जो यूं दिल लगाए क्यों दीवाना सोचो सोचो मैं क्या सोचो कुछ तो सोचो सोचो क्या बोलो बोलो मैं क्या बोलो कुछ तो बोलो बोलो से बोलूं मैं भी जानू ना कैसा होगा वो दीवाना। सोचो सोचो